I aften og nat byger mange steder, især de sydlige og vestlige egne. Temperatur i nat mellem 2 og 8 grader. I morgen mest skyde med byger, men i løbet af dagen opklaring sydfra med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 7 og 10 grader. Velkommen til AK24 Musik, som i aften dels handler om fænomenet KIT, dels byder på en masse dejlig efterårsagtig folkmusik. Først bringer vi et interview med musikeren Nicholas Westwood KIT i forbindelse med dokumentarfilmen KIT Live, som havde premiere i dag og er en del af dokumentarfilmfestivalen CPH Docs. Vi har set filmen, og vi havde KIT i studiet til en snak om hype og succes, og ikke mindst skyggesiden af succes. Kort sagt, storhed og fald, op- og nedture, og ikke mindst behovet for måske at få noget pressetræning. Det er et ærligt interview, der er ikke noget pis med pis på, som KIT selv ville have sagt det, og det bruger vi så de første 35 minutter på i aften. Dernæst spiller vi musik fra torsdagens program, hvor vi havde en slags folkaften. Vi havde nemlig kigget på alternative hitlister og fundet den amerikanske Billboard-liste over de bedste folkplader lige nu. Og du kommer til at høre musik med The Lumineers, The Avett Brothers, The Head and the Heart, The Civil Wars og ikke mindst Mumford & Sons. Velkommen til AK247 Musik. Man kan høre KIT synge på nummeret, det er så svært at være så god. Og man kan også høre dig sidde og sige... Det er fordi... Det er vinduet kunne blive åbnet, så jeg hoppede ud af vinduet. Hvorfor? Mine ører kan ikke tåle det nummer mere, tror jeg. Okay, vi starter... Det vender vi tilbage til. Okay. Vi starter lige med en rigtig præsentation, sådan skal man have i radioen. Ja. Han har fået skrevet ind. Jeg kommer direkte fra hospitalet. Han har været... Tak, ja. Med tvillingerne. Jo, tak. Han har været hovedperson. Det er også sjovt, som jeg kan få det til. Men sådan er det, når man er i babyland. Undskyld, Anders. Nu skal jeg nok... Sådan var det også, at du blev 40, og sådan var det også, at du havde været i LA. Det handler altid om mig. Det er ikke noget med situationen. Nå, men nu handler det om KIT. Han har været hovedperson i en ny bølge af rap og dancehall musik, der er skyllet ind over det ganske danske land. Han har været hovedperson i Clement Direkte, det snakkede vi lige om før, hvor Helle Thorning-Schmidt og de andre tilskuere kunne se ham forklare sit karrierestop. Og svede. Og svede. Ej, hvor du svedte. Ej, hvor jeg svedte. Ej, hvor pokker. Det er så afblæst, det er karrierestop. Ja. Og så er du også, og det er faktisk en af grundene til, at du er her, du er hovedpersonen på det, der hedder CPH Docs. Der er sådan en filmfestival, den starter på torsdag. Og der er en film i kataloget, der allerede kan melde udsolgt. Det er nemlig en film om dig, den hedder KIT Live. Ej, det er vildt altså. Ja, og man kan se den på lørdag kl. 20 i Gran, blandt andet, her i København. Og... Ja, den er premiere, og du hedder jo i virkeligheden Nicholas Westwood KIT. Altså, ja. Hvordan har du det? Hvis jeg kalder dig Nicholas, er det sådan normalt? Det er fint, det hedder jeg jo. Du kan også kalde mig KIT. Men er det ikke fremmedgørende for dig? Du kan også kalde mig Heimdals profet. Heimdals profet kender jeg ikke. Nej. Men KIT, vil det være fremmedgørende? Så er du i en rolle, hvis jeg siger KIT, eller hvad? Nej, men det er jo KIT, er faktisk altid, jeg er blevet kaldt af folk. Men okay. Efter det her gik i gang, så er folk begyndt at kalde mig Nicholas igen. Vi det bliver jeg måske også træt af på et tidspunkt. Mm. Men det lyder bare som om, Nicholas, som sidder over for os nu, er lidt træt af at høre det nummer, vi lige spillede før, af KIT. Ja. Hvorfor? Jeg har jo spillet den live, altså, par hundrede gange. Og nummeret, og jeg er bare træt af at høre det. Altså. Det er svært at være så god. Jamen, er der noget i bud? Er det noget med den her... Altså, er det fordi, du bare har spillet nummer så mange gange, eller er det et eller andet i sådan... Er det altså, et dårligt nummer, eller hvad? Det må man ikke sige. Men at nogen kan lide det, nogen kan ikke lide det. Jamen, sådan kan det godt være, altså med sin egen musik, siger du, at man simpelthen... Man bliver træt af det selv. Ja. Utroligt træt af det. Jeg glæder mig til at høre altså, vi kommer vel til at spille et andet nummer, som er et nyere nummer, Nordhavn. Det har folk nok måske bemærket. Okay. Det er vel noget af det, den nye stil. Nej. Nej, det er ikke den nye stil. Overhovedet ikke. Ikke engang tæt på. Nej, hvad er den nye stil, så du kommer med? Kedisme hedder det. Okay. Kid-tech. Chef-tech. Ja. Og chef-hop. Er det ikke? Er det stadigvæk dancehall? Jeg har aldrig lavet dancehall. Jeg har lavet et nummer. Okay. Men... er det rap, hip-hop? Det er i hvert fald rap. Og elementer af hip-hop. Men det er chef-hop. Og chef-hop. Kid-isme. Ja. Hvorfor ikke kid-hop? Jamen, der er også noget, der hedder kid-hop, men der er kun lidt af det kid-hop på de nye ting, der kommer ud. Vi spoler lige tiden tilbage til den 3. september. Der skriver du på Twitter, det er et socialt medie, hvis man ikke skulle vide det, at det bliver hårdt, men godt at vise Danmark, hvad der skete bag festen, bagsiden af medaljen. Ja. Hvad du vil vise Danmark? Altså, hvorfor bliver det hårdt at vise Danmark? Altså, det skal gøres klart, at det er jo ikke mig, der vil vise noget, og det har aldrig været planen fra min side, eller fra Andreas' side, at der skulle laves en dokumentar, der hedder Kid Life. Andreas var bare glad for chef og fuld med chef, og det, altså, det er kun her et par måneder siden, Andreas har besluttet sig for at sidde og klip i det, hvor det så blev til en Kid Life. Så det har aldrig været planen. Jeg har stadig ikke nogen plan med at vise det. Vi taler om den dokumentar, han hedder Andreas... Johnson. Også kendt som Andreas Rosford. Ja. Og det er ham, der har fulgt dig helt fra ja, den 1. april, er det vel, da I ligger? Ja, marts, så vi har forstanden april, ja. Helt fra starten har han fulgt dig. Fuldt. Og han har altså først nu besluttet at lave en film, og det er ja, der, man kan se. Og det har aldrig været noget med min plan at gøre. Det har aldrig ligget mine hænder, der kom en film, der Kid Life. Så jeg har ikke haft nogen planer med det, når jeg ikke vidste, det kom. Du har selv set den? Jeg har lige set den, ja. En gang. Ja. Hvad tænkte du, da du så portrættet af dig selv, som vi skal sige er ret nærgående? Det er ret, altså det er ikke så tit, man som menneske, man kan tænke tilbage over tid og se, hvad der skete, men det vender lidt ud i sine egne tanker. Så det var både en gave og en synd, at man ligesom havde tid til at evaluere sig selv som menneske. Man kunne ligesom, kunne man kigge på, hvad jeg lavede de sidste 2 år. Og se sig selv udefra, og lige pludselig være fluen på væggen i forhold til sig selv. Mm. Og det var jo hyggeligt, fordi lige pludselig så jeg, at alt, hvad jeg oplevede, det var blevet set igennem flaske, druk og fest, som til en vis grad var sjovt, men det tog også... Og så se berømmelsens, altså lykken over berømmelsen og succesen, men også, at det blev også blevet min værste fjende og nedgang. Hvordan jeg satte så meget pris på det, men endte med at have det. Ja. Må jeg spørge, på hvilken måde blev det din værste fjende? Altså succesen, ja. På et tidspunkt, så gad jeg bare ikke at være personen, der blev kigget på, og det kom jo ud her i kontrol, det så jeg selv. Der var ikke en medie, der var ikke en avis, der var... Alle havde en holdning til mig, lige meget hvor jeg var, lige meget hvem jeg mødte. Så blev man automatisk midtpunkt, og folk vidste noget om dig, uden at vide noget om dig. Og jeg blev vanvittig af det. Jeg ville bare væk. Jeg ville bare være alene. Jeg gad ikke, altså... Jeg kunne ikke være i fred nogen steder. Og samtidig med at være i fred, så ville alle, du ved, have det til mere, fænomenet, kid, kom nu, gør det her. Så man blev ved med at køre på det, selvom man egentlig ikke skulle have stået der. Mm. Så man skulle have trukket sig. Der er mange scener i filmen, der ligesom, hvor du langsomt begynder at finde ud af, okay, når man bliver et fænomen. For eksempel så er der en scene på Diamanten, som er et bibliotek her i København, hvor, altså, jeg er ikke engang sikker på, at jeg kan huske, hvad der foregår, men det er noget med, at der hitter du virkelig med kysse med Jamel. Ja. Og så skal du pludselig derind, altså, nu vil de også gerne have en bid af dig, kan man sige. Og der skal du så læse et digt op til noget beat. Ja. Og der siger du vist nok... Ja, der siger du for sjov, jamen, fordi jeg tror, forfatteren hedder også noget med... Nu skriver jeg det selvfølgelig ned et eller andet sted her. Han hedder Jalal El Rubi, eller sådan noget. Ja. Og Jalal, så siger han, det kunne jeg bare sige, du ved... Kysse med Jalal. Og så synes jeg bare, det er en fantastisk idé. Og der kan man se på dig. Der bliver filmen, der er det man kan kalde første turning point, fordi der er du på vej ind i en verden, hvor man ikke ved, om det er dig, der er Klods Hans, eller om det er, altså, hvem er egentlig Kejserens nye klæder her? Ja, men det var også det, det var også lige præcis Kejserens nye klæder, det var også værd at sige, for på et tidspunkt, det var hele tiden med vilje, det viser Andreas også, jeg kan se, hvor langt kan jeg køre det her, hvad kan jeg få proppet kit-projektet ind i, hvor jeg stadig helt alt under kontrol, hvor jeg tænkte, hvor langt kan jeg trække det her, hvem kan jeg få til at hoppe med ind i båden? Og det kom helt, sådan blev helt uangribeligt, jeg kunne sidde på en stort diamant, og for hvem man mange københavnere anser som det fineste fine kulturelt i København. Og lige pludselig med at formulere sig ordentligt, og lidt virkelig charmerende, man kunne få proppet kysset med Jamel, som er den sjoveste tekst ind til de sygeste steder, over for dronningen, over på den sorte diamant, og det, er sådan, det var fuldkommen uvirkeligt for mig, at jeg bare med lidt talegaver i orden, og virkelig charmerende, man kunne få proppet de her projekter i hus mange steder. Ja, Men der er også en anden side, synes jeg, fordi når du så er ude, du er også til noget... der er mange scener, man kan nævne ude i, til Danmarks Radio til nogle arrangementer, men der er også... Jeg tror, det er Music Awards. Danish Music Awards. Ja, der får du sagt... Det måtte jeg lige skrive ned også, da jeg så filmen. Der får du sagt, du har det svært, ikke? Du siger, vi er blevet alt det, vi var imod. Ja, eller, altså, på så kort tid. Fordi der, igen, er du ligesom kommet ind til Parnasset, eller hvad skal man kalde det, du ved, altså det etablerede i hvert fald. Ja. Så det er både historien om, at du ligesom gør de vilde ting, og du drikker og fyrer den af og fester. Den side tror jeg, vi har hørt rigeligt om. men så bliver det alvor jo, og du vælger så at tage en elefanthue på. Hvad er det? Altså, du går lidt i panik, du ligger på en sofa, og nu tænker du, nu er du blevet for anerkendt, eller hvad? Nej, det var ikke så meget anerkendelsen, jeg var bekymret for. Jeg tænkte, hele grunden til, at vi startede Chef Records, det var fordi, at vi synes, altså, at hele det etablerede, det kørte i ring, det var de samme kunstnere, man hørte på, det var der, og det skulle vi ikke være en del af. Vi skulle starte en ny platform. Og jeg, selvom det var stadig på et stadie, hvor man ikke rigtig, man vidste ikke rigtig, hvem man stod, og hvor man skulle hen med det, og hvilken vej, og hvad er det egentlig, vi vil med Chef. Men hele det, vi egentlig snakkede om, at vi skulle i hvert fald ikke være sådan der, vi snakkede om et par måneder før, og lige pludselig stod jeg i paladset Højborgen, for det virkelig firkantede, følte jeg på det tidspunkt, virkelig, du ved, Højborgen for den dansk side dansk musik. Mm. Og så synes jeg, det var så roligt, så lige pludselig stod jeg i form, efter at komme hjem fra koncerter, og så står jeg og øver på en scene og tænker, hvorfor står jeg her? Det var aldrig planen. Jeg forstod ikke, det var ikke det, der var planen. Men det var, var det fordi, det var lidt en joke stadigvæk for dig? Eller? Ja, men det var, altså, folk lige pludselig, altså, en ting er sit arbejde, selvfølgelig, jeg altid gerne være mit arbejde og mit mål, og det er udrettet blevet taget seriøst. Men det var karakteren Kit, som, når jeg står, jeg har ikke lavet penge, og hopper. Det var bare en rolle, man påtager sig i musikvideo. Ligesom, man er James Bond. Han er ikke James Bond i virkeligheden. Mm. Så er jeg også, hvordan kan det være, at det sker, at når du ikke vil optræde til for eksempel Danish Music Awards, at du så lige pludselig kommer til at optræde til Danish Music Awards? Det var et godt spørgsmål. Det gjorde jeg bare. Det kom jeg bare til. Det var svært ved at sige nej. Ja, jeg kunne ikke sige nej. Det var for fedt jo at få Danish Music Awards. Pff, Rasmus Seebach, Sander, hvor fanden Medina, Kit. Selvfølgelig vil jeg gerne det. Jeg vil gerne opleve det. Jeg vil gerne stå ind på forum. Men hvad var så problemet? Jeg forstod ikke, jeg var forvirret. Hvad er det, jeg vil med det her projekt? Hvor er det, jeg vil hen med det? Det er godt lyde svært at forstå, fordi det er selvmodsigende på mange måder. Fordi på samme tid også, jeg ville jo egentlig gerne skabe en ny platform, men jeg vil også gerne stå på scenen her. Men jeg havde svært sådan at finde ud af det over for mig selv. Hvad er det, jeg vil med det her? Og er det det her, jeg vil? Er det sådan en kunstner, jeg har lyst til at være? Altså, det er faktisk også her, der kommer et nyt turning point for nu at bruge det der filmiske udtryk, når, altså et vendepunkt, fordi det ender jo med, at du ligesom på en eller anden måde, man kan roligt konstatere, at du har svært ved at sige nej. Altså, der bliver sagt ja til mange ting, og du har lommen fyldt med 1000 kroner sedler, du laver penge. Og der ser man så Top Gun fra dit pladeselskab, eller jeres pladeselskab, Chef Records. Han er jo vel producer, eller hvad? Ja, han er blandt producer, men han er i hvert fald ham, der indspiller min stemme, derfor lyder så sprødt i mikrofonen. Han møder op på et pladeselskab for at få hjælp til at holde styr på jeres management og bookings. Altså, så det der med, at man gerne vil være sådan revolutionær og klare sig selv, det bliver simpelthen for uoverskuelig en opgave i en hård, kynisk musikbranche, eller hvordan skal jeg forstå det? Det er jo, altså det skal forstås, det er, hvor langt man hen man vil. Hvis man gerne vil være en lille hygge københavnerdreng, der rapper, og spille hver tredje uge i Kødbyen, og måske få et job på Culture Box en gang imellem ude på staden, så er det ikke uangribeligt. Men når man gerne vil til hele Danmark og spille, man gerne vil sælge plader, du gerne vil til Norge og spille, du vil egentlig have en fast struktur, du vil også gerne have muligheden for at kunne lave nogle fede musikvideoer, få lavet nogle fede plader, og måske endda hjælpe andre med at lave, så bliver det, så er det uangribeligt. Altså, vi er uprofessionelle, ikke at vi er uprofessionelle, men vi er nybegynder. Og så er det en kynisk, virkelig hård branche. Det er en af de mest overfladiske, løgnagtige brancher, der er. Så det er rart at finde ud af, at ligesom få struktur på tingene, og finde nogen, der ligesom kan tage ansvar for administrativ. For vi er jo musikere, og det er jo helt vanvittigt, at vi skulle sidde med administrative ting. Så bliver fokusen taget væk fra det, man synes er sjovt, som er musikken, som er kun det, det skal handle om. Og så er det rart at sige, lægge ansvaret og sige, prøv, vi har de administrative ting, vi ikke være søde og tage dem. Og det er virkelig rart. Og det skal man, hvis man gerne vil blive taget alvorligt og gerne gøre sit liv alvorligt. Jeg gider ikke leve andet musik. Jeg har ikke lyst til at få et job med i Fakta. Jeg har lyst til, at det her skal være mit liv. Men det er også en proces undervejs. Anders, du har hånden op. Jamen, det er bare fordi, at man hører så tit det her med, at musikbranchen er kynisk. Og nu har du jo altså været igennem. Jeg har været hele møllen igen. Hvordan oplever man, at den er kynisk? Alle vil jo have den bedste aftale. Jeg tror, alle vil jo gerne have den bedste aftale, alle vil gerne have sit navn, og alle... Altså, folk er jo villige til at gøre... Altså, alle er jo venner. På facaden er også det, der gør det så smukt. Alle venner. Hej, man kan tage til de arrangementer. Alle er venner. Kram, vi er alle sammen venner. Og fedt, godt gået, og godt gået med singlen der. Men i virkeligheden, så hader alle en anden. Altså, det er også det, der er sjovt. I virkeligheden er der ingen, der bryder sig om en anden. Alle vil jo gerne være ham, eller hende, der kommer længst frem, der får førstepladsen. Og det vil man jo selvfølgelig gøre alt for. Altså, derfor, altså, så er det næsten bedre forhold til folk, som siger sådan, fuck dig. Altså, det synes jeg nærmest er rarere, end de der falske smil, som kan være farlige. Men så lærer man om de falske smil, så er det ikke så farligt mere. Ja. Var det ikke forresten noget, nu kommer jeg lige tænke om, til steppeulene? Var ikke om du smadrede en eller anden andens pris? Det så mig og Anders, fordi vi sendte... altså, vi skulle jo... ja, det er sgu rigtigt. Altså, vi skulle sende dernede fra, det kunne sikkert vi sendte herfra, og kom så derned. Og det første, vi ser nærmest, det er dig, der smadrer en statuette. Ja. Hvad var det for et image, du lige holdt gang i der? Det var ikke nogen image. Nogle af mine venner var inde og, gamle venner var inde og repræsentere Ice Age. Et punkband. Et punkband! De vandt en pris. De vandt som nye navn, tror jeg, det hedder. Ja, eller, også nye navn. Ja. Og sådan, chef tog det ind, vi vidste Stepulven, da det kom grin, vi vidste jo ikke, godt chef ikke vil der noget til Stepulven, vi er for bøvet. Vi er simpelthen for nogle store bøvder, til vi får sådan en pris. Men så gjorde vi det til en god dag, og få os en solid brændert, og skabe os og råbe højt. Og så mødte jeg mine gamle venner fra Stepulven-prisen, spurgte jeg, hvor er det punk, I sidder til Stepulven? Skal jeg vise, hvad punk er? Altså det er for at skære ud af papsaturen, smadre den. Så løb jeg med en ram øl. Det var en fed aften. Okay. Men jeg synes, at det er meget underholdende at se på, og en del af hele sex, rock and roll. Det er fandme punk. Det er fandme punk. Men Nicholas Westwood Kidd, som jo er ham, der også vi kommer til at få i filmen, og der kommer en plade, der er lidt... det var bare lige at hæve sænkebord her. Ja. Nu skulle vi op og stå, kunne du godt mærke. Nu skulle vi op på duberne. Frelægger du dig så det der, eller skal det stadigvæk være med fuld fart på, om jeg så må spørge? Altså, jeg kender seriøst ikke nogen mennesker, der er på en måde. Nej. Fordi eddermame er forstyrret. Det er ikke sådan, du fortryder, når du ser, eller vi taler om, at du ved, det bliver måske lige for meget, bliver festen for vild. Nej, det ville være for underligt at fortryde. Jeg er 23 år gammel og gået igennem de her ting, og oplevet en fest, som mange ikke oplevet. Det ville være dumt, at jeg er bare blevet rigere. Jeg er bare blevet klogere. Men du siger også samtidig, at det blev, altså, at det er en kynisk branche, ikke? Og vi forstår jo, at der er mange, der gerne vil med elevatoren op, men da elevatoren så går ned på et tidspunkt, altså man kan jo, der er jo en scene i film, hvor du faktisk siger til en koncert, gider ikke godt holde op med at bede mig om, og du ved, tage billeder af mig fucking iPhones og autografer, at du ligesom, du får en nok. Det er da også, det var jo der til distortion. Det var det sygeste, jeg nogensinde oplevede i år. Jeg vil sige, jeg gik ud for en dør. Og jeg forstår det ikke. Det er ikke sådan, det er lige meget om folk er interesseret i det. Det kan være det bare hele princippet i Instagram, Twitter, billeder, sådan noget. Hvorfor? Kan du ikke se, at jeg står og snakker med en? Kan du ikke se? Og så er man åbenbart den ubehøvlet og siger, nej, jeg gider ikke tage et billede med dig, som jeg synes, man må som menneske. Og jeg blev vanvittig af hele den her snobbethed, der er kommet i krim fankulturen, som også er på grund af reality-fjernsyn, at man er allemands eje, bare på grund af, at man laver noget, som folk kender. Og jeg forstår ikke, der er sådan en større bevidsthed omkring det. Og især det står som, hvor det endte med en koncert der. Og jeg var rasende ind i. Kan folk ikke fucking passe sig selv? Sådan havde det der. Selvfølgelig er det en fankultur, og det følger med, når du laver musik, eller laver noget, der er fremtrædende, eller laver noget kunst, som andre folk lytter til og ser på af skuespillere. Men jeg forstår bare ikke, at der ikke er en større respekt i det. Men tror du ikke, det er fordi, at du også, når du selv vælter rundt på den måde, så tror folk, at du må være sådan en stand-up guy, der kan man sgu gå hen og feste med klart, sammen? Klart. Det er også ting meget over. Fordi man også udstiller sig selv på den måde, så synes folk også, at... du er så vild. Lad os ryge noget hash og bælge en flaske vodka, for sådan er det jo som i musikvideoerne. Jeg tænkte på, når man ser film nogle gange, så er det ligesom om det hele er et stort teaterstykke. Altså især da I starter. Ja. Det er derfor, jeg blev lidt i tvivl om, hvem der har hvilke roller. Men det virker lidt som om nogle af de piger, der gerne vil sidde på dit skøde, når I er backstage efter en koncert, at de sådan indtager rollerne som group. Ja, det gør det så underligt, men det er fuldkommen, som du forklarer. Det er som om, at nu er der lige været et koncert. Vi har fået muligheden for at være backstage. Nu er vi groupies, og så kan alle leve i sådan en lille leve vi i sådan en amerikansk film fra 60'erne, hvor der er gratis flasker og damer og folk, der sniffer coke og joints. Og... Så der er mange, der er interesseret i ligesom at holde den der... Ja, alle vil gerne lige have sådan en følelsen at alle vil gerne have stjernestød rammer. Alle har lyst til at få en lille bid af stjernekagen. Men hvornår er det bliver for meget for dig så helt præcist? Altså, hvor du... Jeg ved, du skriver den der meget berømte besked, der ligesom bliver sådan en nyhed over hele Danmark, at nu stopper du med at lave musik og sådan. Altså, der er også nogle sekvenser i film, hvor du siger, du har svært ved at holde op med at drikke, eller du drikker for meget. Det kan man tydeligt se også. Det skal, jeg går selv til alkoholkonsulent. Jeg skal ikke på nogen måde dømme. Nu handler det om mig igen. Nej, men, men du ved, altså, hvornår er det, du ligesom tænker, nu er det sgu blevet for stort et teaterstykke, det her? Altså, efter... Det gør det meget, jeg var på den lange klubturné efter så meget arbejde, og arbejder fortsat. Og så kunne jeg mærke, jeg gider ikke det her mere. Jeg gider seriøst ikke mere. Jeg har ikke lyst til at stå på en scene, jeg har ikke lyst til at optræde for nogen. Jeg har ikke lyst til at gå ned og få en kop kaffe, og få endnu en iPhone-billede, og snakke om, ja, det er mig, der er kid. Nå, ja, så du, nå, ja, du har hørt, ikke lavet penge. Ej, og så, ej, hvor er det rart. Endnu et originelt spørgsmål. Den har jeg ikke hørt 20 gange tidligere i dag. Men... Hvor er det virkelig rart der? Hvor skal jeg bare væk? Men jeg blev vanvittig, jeg havde det dårligt, jeg var ked af det, og alt omkring mig skulle bare handle om det her. Det var jo det, du ville jo, ikke? Var det ikke, eller hvad? Jo, men jeg var ikke forberedt på, at det her, det var resultater af det, og jeg kunne også have gjort det på en anden måde, hvis jeg var forberedt, hvad det var, jeg skulle til at hoppe ind i, men jeg var på ingen måde forberedt. Jeg var min egen herre, og havde ikke nogen til ligesom at hjælpe mig i den forstand. Så selvom der har været utallige dokumentarfilm, der viser, altså man kan bare tænke på sådan noget Jon Popstars, eller kan ikke huske den der dokumentar, der ved ikke, om du har set, men så... Hvor nej, men lige hørt om den, jeg skal se den. Ja, altså det handler om lidt om det samme, ikke? Så selvom vi godt ved, at den er falsk, den verden der, altså at folk er rygklapper og smisker dig i øret, fordi du har succes, og det hele det er et stort talestykke, så bliver man altså lukket ind i det, eller går ned ad den vej alligevel, fordi så hvad er det der alligevel sådan, altså forstår du, hvad jeg mener? Altså, der er et eller andet... Man kan ikke lade det være, vel? Eller hvad? Jo og nej. Altså, jeg har en fascination af... jeg elsker... Altså, jeg har en fascination af musik, og jeg vil aldrig stoppe med fascination at lave kæmpe hits, og jeg elsker... Jeg elsker at optræde musik for folk. Det er noget bedste, det vil jeg aldrig give slip på. Det er det bedste i mit liv. Men det er ikke så meget det, at få et navn, og være kendt i den forstand, og få lov til at optræde. Det er bare alt det der pøl, der kommer, altså... Pøl. Det synes pøl, som er klar. Og så lyder det, som om man er arrogant, men det synes jeg ikke, fordi at jeg har hørt meget om det der med at spille hinandens tid, for eksempel. Det kan man være så god til. Og jeg forstår det bare ikke med folk. Og jeg forstår ikke, altså, og jeg prøver hele tiden at stamme op, okay, vær nu sød. Men hvorfor 20 gange om dagen, hvorfor er der en person, der gider at slå så stor prut med hjernen, at de går over til en i Netto og siger, er det dig, der er kæt? Hvor er det ikke også spild, men det er bare sådan nogle ting, jeg kan blive helt vanvittig af det, at man ikke, at der ikke sådan en større, altså der er ikke en større bevidsthed, eller at folk ikke kan tænke selv. Mm. Det er jo sindssygt af det. Men du siger, jeg kan huske i Clement-interviewet, det er jeg så med i filmen også, det er berømte Clement-interview, hvor du kampsveder, der siger du jo... Ja, det er ret vildt. Er det. Hvorfor sveder du sådan egentlig? Fordi, altså, lad det ikke være nogen hemmelighed. Drengene, mine meget søde drenge, vi sad til en 5 timer før, til halvanden dags fest, 2 dages fest. Det er en klassisk drysse-alkohol-svedetur. Man kan se, at det ikke engang er nervøs sved. Det er en klassisk drysse-alkohol-svedetur. Okay, fair nok, det kender vi. Men det er bare, du sidder og så siger du... noget, der undrer, det var, at du har brugt 10 minutter på at lave de her sange sådan tekstmæssigt. Mm. Så du undrer dig faktisk over, at folk var så dumme. Altså, de ligesom hoppede på, at det skulle være stor kunst eller et eller andet. Du er ligesom selv ude i et eller andet dilemma. Ja, fordi... Det er lidt svært at forklare, fordi at på ingen tid, det fede, kæmpe hit... Der er ikke været nogen tvivl. Altså, det er nogle fede hits. Altså, der var en energi, og det er seriøst fede hits. Det kan jeg høre, når jeg sidder og hører dem nu. De er fandme fede. Men det var ikke så meget det, jeg var lige pludselig blevet sat i en rolle. Jeg var blevet sat i en position, ligesom jeg forklarede før med... Altså, du går ikke ud og skiller en skuespiller ud, fordi han ikke er, som han er i, hun er i en film. Nej. Lige pludselig så leder jeg en rolle... Jeg tror, at der var sådan en vendingspunkt, hvor TV2-nyhederne kommer hen til en og siger sådan noget, bare vær dig selv, gør noget skørt, sådan noget, nærmest kast bananen efter en, ikke? Bare vær dig selv, gør noget skørt. Og så blev det med alle journalister, jeg var snakket med mennesker, sådan, prøv at høre, tror du seriøst, at jeg står og skriger og har det sygt? Tror du seriøst, det er virkeligt? Og sådan igen, det der, som jeg snakker om, at spille tid, og folk ikke kan tænke sig om. Er det seriøst blevet med virkelighed? Er det seriøst? Er det kommet på det her niveau? At dansk humor, det skal fungere, at man skal stå og sige, det var bare for sjov at lave pruttelud under armen. Og det skal det åbenbart være, for folk fatter noget. Ja, men man kan vel også godt sige, at når du selv er med til at smadre en statuette og sådan noget, så bevarer du det image. at du er til skæg og blade, og nu skal det være grænseoverskridende, og gøre noget sjovt. Mm. Eller hvad? Jo, det er bare et paradoks, man må lære at leve med. Mm. Nej, man skal ikke leve med det. Man skal bare prøve at sige på vold, tænk dig om 10 sekunder. Ja, du er mere nede i det der konkrete med, at man behøver ikke at kontakte dig hele tiden, bare fordi du er blevet kendt. Nej, men jeg kan godt forstå, det gør det også selv. Hvis der er folk, der gør noget, så vil man gerne kontakte. Det er bare, der er ikke noget rarende med en person på gaden, som faktisk spørger om noget, som er overvejet. Lige meget en person er 8 år gammel eller 80 år gammel, så der er ikke noget rarende med en, som faktisk har tænkt over noget. Mm. Det er bare hele det der sådan noget prut igen. Jeg kan ikke forklare det, bare sådan prut med hjernen, og så lader det komme ud af munden. Ja. Og sådan noget, hvorfor, ja, det er mig, der lægger penge. Hvem er du? Hvem er du? Altså, ja. Altså sådan noget, man egentlig godt selv kunne tænke sig til. Ja, du på Google, altså. Der er noget, vi også godt kan afsløre i det her program, det er, at jeg blev ringet op her for et par uger siden af dit pladeselskab. Ja. Om jeg ville give dig pressetræning. Ja. Det er jo sådan, måske ikke dig, der har fundet på, at det skulle være mig, men nogen havde tænkt, at det kunne være mig. Vores nye dejlige management. Ja, og det vil jeg godt, hvis vi kan gøre det her i radioen live. Ja. Men jeg vil ikke gøre det for penge. Det er sådan et princip, man har, hvis man er sådan lidt heldig, altså sådan, at man ikke går til the dark side. Mm. Altså, jeg skal jo ikke lære dig at undgå sådan en som mig. Men derfor kan vi godt alle sammen lave et fornuftigt interview sammen, ikke? Jo. Hvis man lader sig ærlig, for eksempel. Og der tænker jeg bare på, hvordan går det? Fordi nu sagde jeg jo nej. Hvordan går det med pressetræning? Har du fået en anden til at pressetræne dig? Nej. Godt. Så er der ikke noget, der har ændret sig? Altså, ligesom jeg har været meget på efter dokumentaren, og sådan også prøvet at forklare til mange journalister, at folk skal forholde sig til virkeligheden, og se ligesom, hvad der foregår i virkeligheden. Og så kom der en pissefed artikel ud i sidste uge, som har været den værste, tror jeg, under alt det her. Altså, en slår nærmest se og høre i drama. Og det var public eller sådan noget? Ja, den hjemløse kokainmisbruger på toppen af Danmark, der leder af stjæle i supermarkedet. Fuck en rå type. Ham gad jeg faktisk godt at prøve at være i virkeligheden. Ja, så skulle du have faktisk taget imod noget pressetræning, eller jeg skulle have? Nej, fordi altså hvordan forklare det? Ligesom hvis jeg spurgte, har du nogensinde været på stripklub? Mm-hmm. Og du så siger ja, så kan jeg skrive, at du var afhængig af at tage på stripklubber, selvom det var en julefrokost med Radio 24/7, og I to lige endte en halv time i stripklub. Mm-hmm. Du kan formulere alt til, hvad du har lyst til, og hvis du spørger en person, har du stjålet mad i supermarkedet? Ja, ligesom de fleste, som er på kontanthjælp eller studerende i Danmark har. Det er bare virkeligheden. Har du et anstrengt forhold til journalister så efterhånden? Ja, fordi det er bare, altså jeg har jo selv nu prøvet at være orkanens øje, og det går bare op for mig, at altså, de minder mig om nogle små teenagebørn, der lige får en blog, som siger, hvordan kan jeg få flest visninger, hvordan kan jeg få det her til at gå viralt og komme igennem, så alle finder på en mislærlig, sådan, og det er som om, altså de fleste journalister har bare gået op for mig nu, selv at stå i midten, så jeg kan se det, jeg kan jo kunne se, hvad er virkeligheden, hvad er forklaret folk, journalisterne, danske journalister, altså det hele vestlige journalister, har gået for mig, de er så interesseret i, de er så liderlige efter, du ved, hele det der mig, at man ikke engang, man tager ikke udgangspunkt og forklarer historien, man laver nærmest en historie, som lyder bedst, så man får flest læsere. Og det kan jeg se, det er ikke engang sådan noget, at jeg tror sådan noget paranoid, journalister, Jeg har stået der, jeg ved, hvad der foregår, og ja, jeg er kvalmet over journalister. Men nu bliver jeg spurgt, om jeg vil give dig pressetræning, og det ville jeg godt, hvis det kunne foregå live i studiet. Så kan jeg spørge dig, skal vi gøre det live i studiet så? Lad os prøve. Ja, lad os prøve. Ikke nu, men altså, hvordan har du det? Du skal bare sige nej. Du har et problem med at sige nej, så du kan bare sige nej. Du må snakke med min management. Se, så skal jeg igennem dit management. Ja, hvad er det for noget? Du har altså folk til at styre din karriere nu. Nej, men så skal jeg aldrig simpelthen altid sidde i byen. Hey, hvad sker der, kid? Bum, bum, bum. Ja, jeg snakker med management. Og så kan jeg sige, prøv Ole lære. Det gider jeg seriøst ikke. Så kan Ole sige, nå, men vi har et problem der på tirsdag. Der skal Nicolas snakke med Radio 24/7. Så er alt det godt. Ja, så det er i virkeligheden det der med at få et pladeselskab management. Det er også et spørgsmål, og ligesom du ved, lære os, eller så kan man faktisk sige nej via nogle andre, når man selv er... Ja, sådan er aldrig en dum. Og der er kontrol, og der er lagt en kalender for en, hvilket også er meget rart. Men det var meget sjovt, fordi når man ser tilbage til filmen, så siger du på et tidspunkt, det er fedt, vi tager pis på pis. Altså, alting var ligesom en joke, kan man sige, i starten af din karriere. Altså, hvor I starter pladeselskabet, chef records og alt det her, og selv i interviews tager jeg nærmest pis på interviewformen, ikke? Altså, det er... Altså, sådan stod man, altså, jeg kan huske sådan noget, når nogen kom, så kunne man stå med Klumpen eller Oliver og sige, okay, jeg kører det på den her måde, jeg har grinerne over det her, når de kommer. Der ser det derfor, man bliver lige pludselig, man er selv skyld i den virkelighed, der så kommer ind, og det er jeg også bevidst om, jeg jo. Man ligger, som man er ret. Mm. Så det er måske også det, der i virkeligheden er sket, det... i en eller anden erkendelsesfase, det kan man se i filmen. Okay, men ja, vi skal have noget om reality-tv. Mm-hmm. Men jeg har lige et sidste spørgsmål til dig. Det er noget med, at din nye musik. Ja. Fuck, jeg glæder mig til at komme ud. Fetter Life. Ja. Har jeg bare fået visket i øret. Ja. Er det så dækkende? Vi startede med at spørge til musikken. Det er noget, lidt at gennemgældende i noget af det, som Fetter Life er. Altså, en person, som alle kan være, det er, at man er leve i overforbruget og et stærkt forbrug, uden at tænke på konsekvenserne af sine handlinger mm-hmm. og sit overforbrug. Det vil sige, at den hjemløse, den første, får kontanthjælp, går ned i kiosken, køber 3 flasker gammel dansk, giver guldbar til alle drengene, lever også fedt og life, for dagen efter er der ikke flere mønter tilbage. Og det er konsekvenserne af overforbruget, og det er fedt og life. Nu kan godt være, at jeg lige skal have tingene ud i pap, men det er jo selvfølgelig inspireret af Frederik Fetterlein. Frederik, kongen Frederik Fetterlein. Jeg har lidt svært ved at slippe ham. Det er, fordi der er en scene, jeg lige bliver nødt til at sige. Fordi det er meget sjovt at blade det hele, men på Roskilde Festival, ja. Der spiller Klumpen og Raske Penge sammen. Ja. Der er der faktisk en scene, hvor man kan se, at du er lidt ked af ikke at være med, tror jeg. Det er min tolkning. Nå, altså, hvor du vil godt have stået på den scene. Altså, jeg vil gerne have stået på scenen, men tværtimod er jeg faktisk på. Lige, det var jeg faktisk på ingen måde ked af. Men du virker lidt, man kan sige, du virker, altså der ligesom, kører helt op hele din karriere, og så får du alligevel ikke det der gik, som I siger på Roskilde Festival. Nej, men man skal også huske... Er du sårbar der? Det er bare det, jeg vil spørge. Nej, den er blevet klippet meget godt sammen til at virke sårbar, men det kan jeg også godt se. Men virkeligheden er faktisk, at jeg var en utrolig lykkelig mand over Chef Records, var jeg dertil. Ja. Der er mange tidspunkter, hvor jeg er ked af det, men der var jeg utrolig lykkelig. Men jeg har godt set, at jeg er blevet klippet sammen til igen. Har nogensinde været på stripklub? Jeg er en gang til julefrokost, men derfor har du ikke misbrug af det. Nej. Det er samme billedverden. Man kan fortolke virkelig ud af mange ting. Det er det, og Nicholas Westwood... Kit. Vi skal jo... Ja, jeg har lovet at spille et nummer med dig jo. Det nye Nordhavn. Og det, så valgte du Nordhavn? Ja. Det var sjovt valg. Er du også træt af Nordhavn, eller hvad? Ja, men nej. Det er ikke, fordi jeg er træt af det nummer, men jeg... Det ved jeg ikke. Måske skal vi høre det, ja. Det synes jeg. Det er sådan nogle specielle situationer, der opstår, når man laver live radio. Men du kan lige overveje det der med pressetræning, fordi jeg er meget interesseret stadigvæk, hvis det kan foregå. Jeg synes, det er sjovt at snakke om. Jeg vil gerne lære dig, hvordan du undgår visse typer journalister. Ja. Altså, hvis det skulle være. Det har jeg fundet ud af. Jeg bare holder op med at snakke med dem. Ja. Det har jeg fundet ud af. Det er lettest. Jeg droppede det nu. Jeg gider ikke snakke. Okay. Godt. Jamen, så lad os høre Kit med Nordhavn. Ja. Tak fordi du kom. Tak fordi du kom. Kun en pige som dig kan trække. Gådfuldhed sætter min hjerne i stræk. Fascination trækker mig ned. Trækker mig op, hvis hun smiler kroppe. Jeg vil give dig alt, men du forholder dig skeptiske. For bare et kys kunne gøre dit liv så hektisk for. Hjemme venter din kæreste på sin pige. Du med ham, det får mig til at skrige. Du leger med mig og falsk illusion. Der nogensinde bliver min pige kæreskone. Hvorfor snakker du, skriver til mig så? Fortjener ikke at leve, hvis det ikke er os to. Hey, der er et fad. Dit hjerte kan dunke. Læg og mærk din hud, den bliver lunken. Er min tanke galer eller helt normal? Du skal forsvinde. Lidt længe leve din sjæl. Det kunne være os to. Ude sted, jeg ikke indrømmer mine tanker om dig, kan ikke forblive en drøm. Jalousi trækker ned i min fornuft. Det ville være lettere, hvis du kunne forstå. En kold nat søger mod din ærlighed. Gør mig store tanker om, hvad det er, jeg vil. Powder open, jeg stiger mig ind. Sofa foran bærbaren ligger min kvinde. Er dit hår, nu så dit lår. Kender hvad det møder mere, kender hvad det sår. Trækker hovedpuden over dit ansigt. Min handling er ikke svigt, det er min pligt. Du kaster din arm mod dit sidste håb. Men puden, det var blidt din sidste råd. Du ligger død og smuk med din hånd på min skridt. Ligger på dit liv, du kan elske og blive. Ruller dig blidt i sorte sække. Ned på gaden i bagagerum smække. Du skal i et hav, som er uendelig. Ligger rådnet til du er ukendelig. Kærlighed, din handling.

Det var The Lumineers, og vi har i dag fundet musik, som vi ikke selv kender. Det kan vi godt lide. Vi er jo et nysgerrigt kulturprogram, og vi har været på den amerikanske Billboard-liste over folkmusik, og det var The Lumineers. Jeg sagde lige før, jeg ikke anede, hvem de var. Det er rigtigt, men det kan man jo nå at finde ud af imens. Og det er simpelthen en amerikansk folk-rock-band fra Denver, Colorado, og det her var en sang fra deres debutalbum, der hed Dead Sea, og den ligger altså nummer 11 på Billboard-charten. Nej, den ligger nummer 2. Den er steget fra nummer 11 til nummer 2. Det ville jeg også have sagt. Den lå engang nummer 11. Nej, men og sådan er det jo fantastisk spændende, at man bare kan sætte et stykke musik på og tænke, er det ikke godt? Jo, det er det, og så hørte den ikke rart, men det kan jeg godt lide. Ja, det er dejligt. Jeg havde ikke hørt det nummer her før i dag, men jeg er også meget begejstret for det. I ain't from Texas, but I made my way from Dallas, and I know the lonesome sound is following. I ain't a gambler, but I can recognize a hand. And when the whole, when queens are staring back at me. Be scared to die. I don't come from Detroit, but her diesel motors pulled me, and I followed till I finally lost my way. And now I spend my days in search of a woman we call purpose, and if I ever pass back through her town, I'd stay. Be scared to die. To a slot with dreams of sevens close behind. Hope and fear go with it, and the moon and the sun go spinning like the numbers and the fruit before our eyes. Sometimes I hear it, sometimes it robs me blind. Sometimes I'm scared to die. Det var The Avid Brothers med The Once and Only. Nej, The Once and Future Carpenter hed den, fra vores Billboard-liste, som vi spiller i Folkedal. Her var vi over i country. I'm a country boy. Ja, det er du godt nok. Anders, ja, det rammer et eller andet. Jeg håber, vi så også snart skal spille nogle country hitlister. Ja, ikke hvis jeg har noget at skulle have sagt. Det har du ikke. der kom altså, du over for mig. Der blev du for meget, ja, square dance. Det kan jeg gøre en dag, hvor du ikke er det så. Det må du meget gerne. Ja. Og vi er nået til 7. pladsen. Og det er en gruppe, det er faktisk en duo, der hedder The Civil Wars, og det er et nummer, der hedder 20 Years. Fickle my heart and how woozy my eyes. I struggle to find any truth in your lies. And now my heart stumbles on things I don't know. My weakness I feel I must finally show. Lend me your hand and we'll conquer them all. But lend me your heart and I'll just let you fall. Lend me your eyes, I can change what you see. But your soul you must keep totally free. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. I'm somehow losing my eyes. I struggle to find any truth in your lies. And now my heart stumbles on things I don't know. My weakness I feel I must finally show. Heart, heart, heart, heart, heart, heart, heart, heart. In these bodies we will live, in these bodies we will die. Where you invest your love, you invest your life. In these bodies we will live, in these bodies we will die. And where you invest your love, you invest your life. Chosen one, I'll be home, safe and tucked away. Well, you can't tempt me if I don't see the day. The pull on my flesh was just too strong, stifled the choice in the air in my lungs. Better not to breathe and to breathe alive. When I open my body, I breathe the light. Dead Sea, The Avett Brothers med The Once and Future Carpenter, The Civil Wars med 20 Years, og ikke mindst Mumford & Sons med sangen Broken Crown fra pladen Babel, og igen Mumford & Sons med Awake My Soul fra pladen Sigh No More. Det var AK247 musik for i dag. God aften, nu er der nyheder.